รมปฏิบัติเรื่องวัดโดยคุณเพนกวิน2004วัดหลายคนหมายถึงสถานที่ซึ่งอันที่จริงความหมายของวัดก็คือให้รู้ไปวัดก็เพื่อจะได้รู้รู้ในที่นี้คือใจตนเองว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรเกิดอย่างไรดับอย่างไรและจะรู้ได้ก็ด้วยการดูไปที่ใจหรือดูจิตใจที่รู้แล้วจะตื่นคือพ้นจากความหลับหรือสายะและพ้นรวมทั้งหลีกออกห่างจากความหลงหรือโมหะและเมื่อตื่นขึ้นแล้วจะเบิกบานดังความหมายของคำว่าพุทธนั่นเองซึ่งในการจะเข้าถึงรู้ได้นั้นใจหรือจิตเองต้องนิ่งซึ่งใจจะนิ่งได้ก็ต้องอาศัยศีลที่พระศาสดาสอนเรื่องศีลหรือศีลสิกขาก็เพื่อให้ใจนิ่งจากการตั้งใจจะรักษาหรือประทานสมาธิยามิการละเว้นไม่กระทำหรือเวรมณีสิกขาสิ่งที่ละเมิดใจผู้หนึ่งผู้ใดเช่น 1. ตัดชีวิตสัตว์ให้สิ้นไป 2. ถือเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้มาเป็นของตน 3. ผู้ที่มีคู่อยู่แล้ว 4. ความจริงและ 5. กระทำตนให้ตั้งอยู่ในความประมาทซึ่งทำให้ขาดจากความตั้งใจจนสามารถละเมิดศีลทุกข้อได้โดยปราศจากการรับรู้เมื่อตั้งใจมากๆเข้าจะเป็นผลให้ใจตั้งมั่นคือนิ่งเนื่องจากการตั้งใจละเว้นการกระทำนั้นเป็นผลให้มีการสำรวจการกระทำหรือกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอว่าจะไม่ละเมิดใจผู้อื่นการสำรวจนี้เองที่จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัวหรือสัมปชัญญะว่าขณะนี้กำลังทำอะไรเพื่ออะไรเพราะอะไรและผลที่จะตามมาจากการไม่ละเมิดผู้อื่นก็เป็นเหตุให้ใจสงบเพราะไม่มีเจ้าหนี้ไม่มีศัตรูและด้วยการที่ไม่รู้สึกว่ามีศัตรูใจจึงนิ่งลงเมื่อใจนิ่งลงแล้วจากอานิสงส์ของศีลสิกขาลำดับต่อไปก็คือจิตตสิกขาหรือปฏิบัติการศึกษาเกี่ยวกับจิตซึ่งก็คือการเฝ้ารู้ไปที่จิตหรือใจอย่างต่อเนื่องด้วยศีลที่บริบูรณ์จะส่งให้เกิดความรู้ที่ต่อเนื่องและชัดเจนเกี่ยวกับตัวจิตเองอันจะเป็นฐานในการปฏิบัติอย่างที่สามที่พระศาสดาสอนไว้คือปัญญาสิกขาว่าปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดรู้ชนิดสิ้นสงสัยว่าทุกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรจากอะไรจากจิตหรือจากขันธ์เกิดอย่างไรหลีกได้อย่างไรบ้างเมื่อจิตฉลาดในเรื่องการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วรู้อย่างชัดเจนว่านี่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรตลอดเวลาจนปราศจากความหลงที่จะเดินไปในทางที่จะนำจิตไปสู่ความทุกข์แล้วก็คือการเข้าถึงการดับร้อนหรือนิพพานซึ่งมาจากคำว่านิพแปลว่าดับและผ่านแปลว่าร้อนนั่นเองรวมหัวใจของพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขาอันประกอบด้วยศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขานั่นเองบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร อันอยากเปรียบบ้าง จะรักที่มันเป็นผู้